الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. مبكيو أنا حمران مولى وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما نكون بالمونا عثمان أكيجزيا وضوء يعني ماجي يكتوذيا، فأفرغ على يديه من إنائه أكاميمينا katika mikono yake kutoka katika chombo kile cha kutawadhia. Faghasalahuma thalatha marat, akaosha mikono yake mara tatu. Thumma adkhala yaminahu fil wadhu, kisha akaingiza mkono wake wa kulia katika kile chombo cha kutawadhia. Thumma tamadmala, kisha akasukutua. Wastanshaka, akatia maji katika pua. Wastanthara, na kuyakuta maji yale. Thumma ghasala wajhahu thalatha, kisha akaosha uso wake mara tatu, na akaosha mikono yake pamoja na hizi tindi za mikono mara tatu, kisha akapaka maji kichwa chake. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalatha, kisha akaosha miguu yake yote miwili mara tatu. Thumma qala, kisha akasema: ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tawalla nahwa wudhu'i hadha, nilimuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam akitawadha kama udhu wangu huu. Waqala, na akasema: man tawalla nahwa wudhu'i hadha, atakayetawadha kama udhu wangu huu. Thumma salla rak'ataini, kisha akasali rak'a mbili. La yuhadithu fihima nafsahu, haizungumzishi nafsi yake katika rak'a mbili hizo. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hiyo hii ni sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotawadha Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qawluhu la yuhadithu fihima nafsahu, hadithu nafsi huwa alwasawisu walkhatarat, wasiwasi ule wa nafsi na fikra na mawazo. Ikiwa mtu anasali rakaa mbili, hatakiwi awe na mawazo na kuizungumzisha nafsi yake na kutoka pale katika sala. Walmuradu biha huna ma kana fi shuuni dunia, ni yale mambo yaliyokuwa katika mambo ya ulimwengu, anatakiwa aondoe mawazo ya ulimwengu katika sala. Yani fala yastarsilu fi dhalik, wa illa fal afkaru yataadharu salamatu minha, zile fikra inakuwa ni uzito kusalimika nazo, lakini ajitahidi aondoe fikra yoyote ambayo ni ya kilimwengu ndani ya sala, kwa sababu katika sala anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu anatakiwa asiwe na fikra nyingine pale ndani ya sala. Qawluhu ila almirfaqain bimaana ma'a, yani ma'a almirfaqaini, anaosha mikono miwili ma'a almirfaqaini, pamoja na hizi tindi za mikono. Thumma lam yaqsid biha huna, lam yuqsad biha huna litarahi, aliposema thumma masaha ra'sahu thumma ghasala kilta rijlaihi, haikusudii huna hii thumma ya kuchelewa kama huwa al-aslu fi ma'naha, wa innama qusida biha mujarradu tartib, baada ya kuosha mikono kisha akapaka maji kichwa, sio kwamba inachelewa. Maana thumma katika maana zake ni at-tarahi. Alikuja mtu fulani kisha baadaye akaja mtu mwingine kwa kuchelewa, lakini hapa thumma haina maana hiyo, ina maana ya mujallad wa tartib. Waqad ashara ibn Hisham fi al-Mughni wa al-Ridha fi al-Sharh al-Kafiya ila annaha qad ta'ti li mujallad at-tartibi thumma kama waw. Qawluhu nahwa wudhu'i jaa fi ba'd al-alfaz hadha al-hadith mithla wudhu'i hadha ومعنى نحو ومثل متفاوت فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه تمتكل مثل هل لنحكم ظاهر يقولنا ساوى يقوى ساوى كتك بانزوت أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا هيتوي معنى هي كفنانا اسبقوك مجاز والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة. مجاز هابا ني لازيما وكفungamanishwa ثواب نكولي كفنانا نأذهو ومتوم صلى الله عليه وسلم من تولأ نحو وضوء هذا من يكتواذا كما وضوانه يعني كفنانشا نأذو ومتوم صلى الله عليه وسلم كيشا كسالي ركا مبيلي ndio Allah atamsamehe madhambi yaliyotangulia. Yakulu Sheikh al-Bassam ishtamala hadha al-hadithu al-azim ala sifati al-kamila liwudhu'i an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii tukufu imekusanya namna kamili ya wudhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa inna Uthman radhiyallahu anhu min husni ta'limihi wa tafhimihi 'allamahum sifata wudhu'i an-nabiy sallallahu alayhi wasallam بطريق عملية. عثمان رضي الله عنه kwa mafunzo yake mazuri na kufahamisha kwake kuzuri aliwafundisha masahaba namna ya wudhu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya vitendo liyakuna ablagha tafahuman ili ifahamike zaidi wa atamma tasawuran fi adhanihim na ili iwe ni sura kamili itakayoingia katika akili zao. فإنه دعا بإناء فيه ماء بسبب أليت علي أجزية شومبو أمبتو كنماجي ولألا يلوثه إلي سجيك يتفوه الماجي لم يغمس يده فيه حكوتي مكنواك حكوزميش مكنواك كتكماجي وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتا لبنين ماجي جوية مكنواك مرتاتو paka akaisafisha mikono yake. Baada ya hapo akaingiza mkono wake wa kulia katika chombo ikawa anachukua maji kwa mkono wake wa kulia, akatawadha akatia maji akasukutua akatia maji katika pua, kisha akakuta maji yale, kisha akaosha uso wake mara tatu, kisha akaosha mikono yake ma'al mirfaqaini thalathan, kisha thumma masaha jami'a ra'sihi maratan wahida, kisha akapaka maji kichwa chake chote mara moja, sio baadhi ya sehemu, si baadhi ya sehemu kama anavyopaka watu kichwa wanapaka hapa peke yake, sivyo. Thumma masaha jami'a ra'sihi maratan wahida, kisha akapaka maji kichwa chake chote mara moja, kisha akapaka akaosha miguu yake ma'al ka'baini thalatha. Falamma faragha radiyallahu anhu min hadha at-tatbiq أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تولأ مثل هذا الوضوء بعد كماليز رضي الله عنه تطبيقه يوضو أكوالزيا كوانبا علمونا متوم صلى الله عليه وسلم أكتواذا كما وضوه. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من تولأ مثل وضوئه وصلى ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل. متوم صلى الله عليه وسلم alipomaliza kutawadha wudhu kamili akawaelezea masahaba kwamba atakayetawadha kama wudhu wake na akasali raka mbili hali ya kuhudhurisha moyo wake mbele ya Mola wake Azza wa Jalla katika raka hizo, Allah kwa fadhili zake atamlipa kwa udhu huu kamili. wa hadhi salatu alkhalisa, na kwa sala hii ambayo ni khalisa liwajhi llah, bighufrani ma taqaddama min dhanbihi, atamlipa kwa kumsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Huyo hii ndio namna ya sifa ya udhu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhadithu thamin an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zayd an wudhu'i an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Imepokewa na Amr ibn Yahya al-Mazini kutoka na baba yake, anasema nilimuona Amr ibn Abi al-Hasan akimuuliza Abdullah ibn Zayd kuhusu udhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fadaa bitawrin mimma, akaagizia chombo cha maji, fatawalla alahum wudhu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akawatawadhia udhu wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, faakfaa ala yadaihi min at-tawri, akamimina maji juu ya mikono yake kutoka katika kile chombo cha maji, faghasala yadaihi thalatha, akaosha mikono yake mara tatu, thumma adkhala yadahu fi at-tawr, kisha akaitia tena mkono wake katika kile chombo, famadmadha, akasukutua, wastanshaka, akatia maji katika pua, wastanthara, na kuyakukuta maji yale, thalathan bithalathi gharfat, kwa zile yani mikono mitatu ile kile kitanga mara tatu, thumma adkhala yadahu fi at-tawr, kisha akaingiza tena mkono wake katika kile chombo, faghasala wajhahu thalathan, akaosha uso wake mara tatu, thumma adkhala yadahu fi at-tawr, kisha akaingiza mkono wake katika chombo, faghasalahuma marratayn ila al-mirfaqayn, akaosha mikono yake mara mbili pamoja na zile tindi za mikono, thumma adkhala yadahu fi at-tawr, kisha akatia mkono wake katika chombo, famasaha bihi ma ra'sahu, akapaka kwa mikono hiyo kichwa chake chote, faaqbala bihima wa adbara maratan wahida, akaipeleka mbele mikono yake kisha akaipeleka nyuma mara moja tu juu ya kichwa chake, thumma ghasala rijlaihi, kisha akaosha miguu yake. Wa fi riwaya badaa bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa, alianzia mbele ya kichwa chake kisha akenda nayo ile mikono katika kichogo chake, thumma raddahuma, kisha akairejesha tena, hatta rajaa ila almakani alladhi badaa minhu, mpaka ikarudi mikono katika pale mahali ilipoanzia, yani mbele alianzia hapa akenda nayo nyuma, alafu akairudisha tena hivi, ndio kupaka maji kichwa. Wa fi riwaya atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufrin, asema alitujia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, fa akhrajna lahu ma'an min tawrin, tukamtolea maji katika chombo, min sufrin, chombo cha shaba, at-tawru shibhu tasti, asema tawr ni mfano wa tasti. Tasti ndio hicho chombo kidogo ambacho mtu anatawadhia. Hadha alhadith yu'rafu ma'nahu mimma taqaddama fi sharhi hadithi Uthman, hadithi hii maana yake yanajulikana katika hii hadithi iliyotangulia katika sharhi ya hadithi Uthman, li'anna kila alhadithaini yasifu alwudhu alkamila linnabiyi sallallahu alaihi wasallam, hadithi zote mbili zinaelezea namna ya udhu kamili wa mtume sallallahu alaihi wasallam, illa annahu yujadu fi hadha alhadithi ziyadatu fawaida ala alhadithi sabiq najmaluha bima yali, katika hadithi hii tunapata asema hupatikana ziyada ya faida kuliko ile hadithi iliyopita ya Uthman. Tunasema kwa jumla faida hizo, kwanza sarraha huna bi anna almadmata walmadmada walistinshaq kanata thalathan thalathan min thalathi gharafat, ile kusukutua na kutia maji katika pua ilikuwa ni mara tatu tatu mambo hayo mawili, min thalathi gharafat, kwa hivi vitanga vitatu. Pia katika hadithi iliyotangulia dhukira anna ghasla alyadaini kana thalathan, ilitajwa kwamba kuosha mikono ilikuwa ni mara tatu. Wa fi hadha alhadith dhakarahu marrataini faqat, katika hadithi hii ametaja mara mbili tu, kwa yote ni sunna. unaweza ukaosha mara mbili mbili, viungo unaweza ukaosha mara tatu tatu, zote zimekuja katika sunna ya udhu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan, kisha akaingiza mkono wake katika chombo akaosha uso wake mara tatu. Ifradu liyadi riwayatu Muslim wa aktharu riwayati al-Bukhari, hii kusema yadi imepekeshwa kwa yadi bila muthanna, hii ni wara ya mapokezi ya Muslim, na riwaya nyingi za Imam al-Bukhari kasema yadi bila kusema thumma adkhala yadahu, yani yadaihi ni yadi peke yake, ifradu liyadi. Qala an-Nawawi ba'da dhikrihi ahadith ar-riwayatayn hiya dalatun ala anna dhalika sunna, hii nafahamisha kwamba hilo ni sunna. Walakin al-mashhur alladhi qata'a bihi al-jumhur anna al-mustahabba akhdhu al-ma'i lil-wajhi bil yadayn jami'a, sunna ni kuchukua maji kwa ajili ya kuosha uso kwa mikono miwili yote, kwa mikono miwili yote. Hapa akasema thumma adkhala yadahu, kisha akaingiza mkono wake akaosha uso wake mara tatu. Lakini anasema aliyadi hapa inakusudiwa mikono yote miwili, imekuja katika riwaya hiyo yadi, lakini ni kwamba mtu anachukua maji kwa mikono yake miwili halafu anaosha uso kwa mikono ile. Likauni hii ashala wa aqraba ila al-isbaq, hilo ni sahali zaidi na ni karibu zaidi za kuueneza uso mzima kwa maji. Qala fil hadithi sabiq thumma masahara bi ra'sihi, kisha akapaka maji kichwa chake. Wa hadha at-ta'biru yumkinu ta'wiluhu bi ba'dhi ar-ras, hapa inawezekana kutoa ta'wili kwamba ni baadhi ya kichwa aliposema thumma masaha bi ra'sihi, kama uwilatil aya wamsahu bi ru'usikum. Wafi hadha alhadith sarraha bimashihi kullihi wafassala kayfiyata almashi, lakini hadithi hii ameweka wazi kwamba alipaka maji kichwa chote na akapambanua namna ya kupaka maji. Washaru yubayinu ba'dahu ba'dha, na sheria hubainisha baadhi yake baadhi nyingine. Fadalla ala wujubi mashihi kullihi kama taqaddam, hii inafahamisha wajibu wa kupaka maji kichwa chote kama ilivyotangulia. Fi alhadithaini yadhkuru inda almadmadha au yudhkaru inda almadmadha walistinshaq annahu yudkhilu yadan wahida, katika hadithi mbili zote hizi zinataja wakati wa kusukutua na kutia maji puani kwamba anaingiza maji mkono mmoja. Wa fi hadha alhadith dhukira annahu adkhala yadayhi inda ghaslihima wa masaha ar-ra'sa biyadayhi, ametaja kwamba aliingiza mikono yake wakati wa kuosha na kupaka kichwa chake kwa mikono yake. Aqbala bihima wa adbara maratan wahida, akaipeleka mbele mikono kisha akaipeleka nyuma mara moja na kuirudisha pale mbele. Qala Abu Daud ahadithu sihahi kulluha tadullu ala anna masha ar-ra'si maratan wahida, hadithi sahihi zote zinafahamisha kwamba kupaka maji kichwa ni mara moja tu. Qala Ibn al-Mundhir inna thabita ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil mashi maratan wahida, iliyothubutu kutokana na mtume katika kupaka maji kichwa ni mara moja tu. Alhadithu sarraha bighasli rijlaini wa huna lam yadhkuru, hadithi pia imeweka wazi kuoshwa miguu, hapa hakutaja. Wa ghasluhuma min alfurudhi almuttafaqi alayhi alayha, kuosha miguu ni katika faradhi ambayo ni muttafaqi alayhima, imewafikiana. Fala yakunu fi tarki dhikrihima huna ma yadullu ala adami wujubi ghaslihima, haiwi kuacha kutajwa hapa kwamba inafahamisha kutowajibika kuosha miguu. Kuosha miguu ni katika faradhi za udhu. Yukhadhu min hadha jawazu mukhalafati a'dha'i alwudhu bitafdhili ba'dhiha ala ba'dhi, pia huchukuliwa kwa hadithi hii kujuzu kukhalif viu baadhi ya udhu kwa kufadhilisha baadhi ya viungo kuliko baadhi nyingine. Wa anna at-tathmitha huwa sifatu al-kamila wa ma dunaha yujzi'u, ile mara tatu tatu ndiyo sifa kamili, lakini chini ya mara tatu pia inatosheleza kama sahat bidhalika alahadith, kama zilivyosihi hadithi. Unaweza ukaosha mara moja moja, mara mbili mbili, mara tatu, ndio ukamilifu. Muhimu ni kwamba hiyo mara moja uhakikishe kwamba kiungo kimeingia maji kamili. Ikhtalafa alulamau fi albudati bilmashi fahiya min almuqaddam ila almuakhar inda ibn daqiq al-eid wa sanani wa fahima ba'dhuhum min qawlihi fa aqbala bihima wa adbara anna almasha min muakhari ar-ra's ila muqaddamihi thumma yu'adu bil yadayn ila qafa ar-ra's. Maulama wamekhtalifiana katika namna ya kuanza kupaka maji, kwamba mtu anaanza mbele ya kichwa mpaka mwisho wake au anaanza nyuma ya kichwa. Hapa maulama wamekhtalifiana, lakini zote ni sifa za udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanza mbele halafu kurudisha nyuma mikono halafu na kuirudisha pale pale mbele kama ilivyokuja katika hadithi. Wallahu alam.